nimefurahi waliposema tuingie nyumbani mwa Bwana. Hekalu ni mwake mfalme Bwana, tumekwenda kumtukuza. Miguu yetu imesimama milangoni mwa nyumba ya mfalme. Ndipo sisi tunafurahia siku zote. Ni vyema kukaa nyumbani mwa Baba kwa amani, tufurahie ndipo tunatua shida za dunia na kumtwika fedheha zetu. Vyema kukaa nyumbani mwa Baba kwa amani, tufurahie ndipo tunatua shida za dunia na kumtwika fedheha zetu. Na sasa ninasema amani iwe nyumbani mwa Bwana. Wampenda wanyenyekee, wajazwe Roho Mtakatifu. Utulivu na unyenyekevu vizingire Yerusalemu. Heshima ya Mungu Baba yetu ijaze hekalu milele. Ni vyema kukaa nyumbani mwa Baba kwa amani, tufurahie ndipo tunatua shida za dunia na kumtwika fedheha zetu. Ni vyema kukaa nyumbani mwa Baba kwa amani, tufurahie ndipo tunatua shida za dunia na kumtwika fedheha zetu. Tutakase kwani nyumba yake ni takatifu, na atusafishe nyoyo yetu tusimame kwa ujasiri. Tunyenyekeze mioyoni mwetu tende mbele ya msamaha, tupate neema ya Mwokozi na kusamehewa dhambi zetu. Ni vyema kukaa nyumbani mwa Baba kwa amani, tufurahie ndipo tunatua shida za dunia na kumtwika fedheha zetu. Ni vyema kukaa nyumbani mwa Baba kwa amani, tufurahie ndipo tunatua shida za dunia na kumtwika fedheha zetu. Ni vyema kukaa nyumbani mwa Baba kwa amani, tufurahie ndipo tunatua shida za dunia na kumtwika fedheha zetu.